Arratsaldeon egia, arratsaldeon Donostia. Donostia. Sudur puntan irratsaioan zaudete. Endazazpi.bian. Txakun. Irratian. Radio Station. Bueno, zortzeak eta hogei. Puntxual. Ordu degirik inesperado dena. Ez da gozo argi zortzea dian edo zortzea erdia dian. Baina, bueno, hola. Ez dakigu, de txo hona heldu eta xasma karritua esan diguna. Ah, baina baltzatuzte eta egu, favorez. Pero ordu barruan gaudez, eh? Claro, ze pasatzea hemen. Eguzki atera eta ezin gaundartzara joan edo? Oida, debekatu aldago. Ba, ura oso otza dago, baina oso ura postera. Otza alekontzako. Ez da oso gizona, ba, kigu, eta... Ba, ez da gizon asko gertzen, orduan. Bo, ni bintzen gizonetan nahiz asko figatu, hori egia. Agian bat zeuden. Begira zikinari. Bueno, ba... Az gaite zen. Gure txapautziko egu, gerorako. Horea. Eta bueno, ba... Behin baino gehiagotan aipatu egu, ba... Triceps epe berria atera duela, baina... Azkenean beti singelarekin geratzen ginen. Euterpe kantarekin hain zuzen ere, eta bueno, orain gontan ja... Fisikoki ekarri dugu... Gure analogia pixka bat gaur ere. Azkenean hori. Neko analogiko etorrikea gaur. Bai. Bo, digital eta... pixka batekin ere. Bo, ni nahi gabe, baina guztiz analogiko etorri naiz. Baina bueno. Bo, ni naita eta guztiz analogiko baita, así que... Earki. Así que, bueno, ba, EPearen aldeko bigarren kantarekin joango gea Futuro Mapa. Emaiok. Ideas claras y sin miedo al porvenir. Futura mamá, sabes que es mejor así. Cuidar las plantas hasta que den el fruto a elegir. Agua bendita un poquito antes de salir. Y mientras tanto, tú lo vas a permitir. Volando alto y provocando sin temor. Hasta que llega el turno de tomar una decisión. Misterios de la humanidad. Hey, futuro papa, y no lo pienses más, y busca la manera de vivir en simplicidad. Por las noches los amigos en el bar, y por el día ya no quieres ir a trabajar. Muchas mujeres son por pura diversión. We'll be right back. futuro papa, futura mama, futuro mapa. Ara. Javicho. Osondo, osondo. Ba, abestia hau entzun ondoren, aproposatu zait gaur ekarriten, bueno, ez dute karri, baina, bueno, ekarri behar nuen playlistaren abesti bat. Lainoan dago. Bai, lainoan dago, lainetik aterako dut. Bueno, ba, 2007an plazatu zuen Ben Harperrek, bueno, bakizu Ben Harperrek, bueno, baditu bakarka diska, baina gehienetan, no, askotan, bateratzen ditu, sortzen ditu bandak, edo, bueno, beste banda batzuk ditu kolaborazioak, eta ateratzen ditu diskak. Gaina badakigu pertsoronek ateratzen ditu diska oso ezberdina diela, esan ezagu erregistro asko ditula Ben Harperrek. Eta bueno, ba hori 2007an The Innocent Criminalsekin ateratzen diska bat, ez da ateratzen bakarra. Eta sekulako diskan, ustez bere diskaik onenetarikoa, onena ez baldin bada, onena ez zaila esatea, baina hortxe dabil, eta bertatik anetzunko un kanta Put It On Me du izena. Beraz, aurrera! Gaur egiten duen eguneako ez zinio behaleko. Bai, bai, bai, bai. Un hartuko dizut, oso, oso. Mo, Ben Harper, gure laguna, baina... Asmatu ezo. Posten naiz. Bueno, eta berz zerrengen esmatzen zuen nahin zuk, orain? Ba, bueno, ba... Duela, bueno, duela garai bat, ba... Garai bat, nola? Duela garai bat. Zaitezke, biegun. Duela gutxe. Bo, nire urte muga izan zala, ba... Osama, gure Osama Miguel dignatu zen disko bat oparitzea. Eta, ba, guztiz asmatu ere, azkenean, bueno... Tituloarekin, The Funky 16 Corners du tituloa, eta bueno... Ba... Zera, teknoa edo, zer da? Zakite, trash metal, tekno... Triki? Hostia, Sound System. Hori aipatu behar dugu ere, eh? Aipatu behar dugu zeinek joku duen aurte... Azte nagusian. Irratio ni... Ez ez irakurri aleko? Zer? Nota internoa irratiarena? Ez. Guztiz debekatua dago irratiaren arabera azte nagusiko kontzertuen inguruan itzeita. Bueno, eta gindua zenera. Ba, bueno. Dizkazoa, funky abesti... Ez ezagunak orokorrean, ez oso talde ezagunenak. Temoiak, así que... Baina, abesti talde berria dira o talde zarra dira, ezta? Zarrak zarra, dena rekopi, de hecho orain jarriko deun kanta urte ezin hobekoa da, baizik eta 1968koa, Ernie and the Top Notes, That Walk. Así que aleko guazen dantzatzen jarraitzia. Oso ondo, eman egurra. Hey, get up, brothers! Don't sit there with your head hanging down! Hey, get up, brothers! I know the ghetto have got you down, but there's something I want to say to you! Hey, get up, brothers! Do any dance that's groovy to you! Yeah, man! We'll be right back. Wow. Kanta, yeah. Temón. Temón. Temón, ba. Temón euskeraz, euskera jatorrean gitanoa. Gitanoa, bai. Gitanoa. Hori gaur ja ke astenagusiko kontzertuak aipatu berren ditu, ba euskera uste, jatorrean. Nik uste euskaltzaindia ja onartu duela. Bueno, onartzea dago. Este gian, gitanoa. Gitanoa. Baina leko, hori gu jaio aurretikoa da, eta nola euskaltzaindiako haindik ez duen hartu. Baina, bueno, badak izun nola dian prozesu hauek. Bueno, gu euskaltzain geanean. Horia. Geaneako. Bueno, eta orain serio, jakin berri dut. Primizia, txin. Agian nik uste komunikabaten, agian aterako zen, gaur periodikoa behar duet, ez ikusi. Periodikoa edo berria? Egunkaria, bale bizu? Egunkaria ilegala. Ah, ez da ilegala, legalizan. Ez da ilegala. Egia da, barkatu. Ordainik Euskal Herrian ez dakago epaitegian, no, nahi paitze dute, deus. Euskal Herriaren aurkako arazoen aurka itzei direz, buzte zagon. Buf, gaiegi. Bueno, ba... ofizialki .eus dominioa onartu du. Esango izuet, zein dan hau... Bueno, hau kudeatzen duen organismoan izena. Agian borratuet inmeila. Bai, organoa borratuz. A ber, txon, eh? Papelera, tal, Gmail, ze, borratu indet? Zin de sinistu? Ah, itxoen, ez, hemen dago. Gmail ere onartu dago? Euskaltzen nian? Ah, ba, ez dakit. A ver, papelera... Punto es fundazioa, hoxe bera. Ba, ikan, ICANN erakundeak, Euskararen herriaren... Ostia, Euskararen herriaren... Gustavo Zait, Euskararen herriaren domeinua onartu duela jakin dugu. Nork? ICANN. Ah. ICANN. Baizango, International... Nationalization... Network? Bueno, ba hori. Ba hori? Bo, ba... Espero gu laizzer... Zorionak Euskaldun guzti, eh? Hori da. Euskararen herriari. Ah, Euskararen herriari zorionak. Asko Gustavo Zait. Bueno, ba, pixkat desbideratu gara, eta saiatuko gara berriz errepidean sartzen. Eta gure euskalduntze prozesuan, orain daleko euskal talde bat jarriko dugu, peto-petoa. Ba, bueno, seguro aski. ba ez, estatu batuetan jarraituko dugu, orain... Bueno, hori ere, euskararen herriko auzo batzukan dauzkagu. Bai, ez. Bai. Bota, ba. Ai, gajo, eta olakuek. Bai. Hain zuzen ere. Hoi zer dira, provintzia dira o... Auzoak, ez Bilboko auzoak izango dira. Bilboko auzoak, ostia, atu esto Bilboko? Ez, atu telebista... Amiko, pero gaur zen bat zentxura imar dizkizut. Atu telebista grezen unga hoian? Ez, azken, eta gaur ere ez teleberri BTV ez detik usi. Bota zuten ETV-en dokumental bat, bueno, reportai bat, osea, en plan... Azkunaren inguruan. Lotxagarria egiten. Osa, vergüenza ajena. Aizu, Izagirreri bat egin beharko diogu. Bueno, hain dik urtea pasa behar dira. Bueno, vale, Odoni egingo diogu ordun. Egin behar ditu bere obra faraonikoa. Bueno, Odoni ja egin ditu. Odoni egingo diogu ordun. Odoni ja merezi du, bai. Bueno, ba... Google-arekin jarraituko dugu. Eta hori, ba... Leheno, 1978 bat bat gauden, oain 73 joko dugu, bost urte txo besterik ez. Barkatu zuzenketa bat, igual erduiten bat horti dago, eta ja nere burua eskatzen nahi da, eta aurreko kanta 1972koa da, zike urte bete txo bat gero agorado aleko. Konfunditu naiz ni, lehen. Okay. Ondo entzun duzu, gaizki esan dut. Ole, bueno, ba urte bete txo eskaz, pasako aurrera, eta, bueno, bain entzun goguna bestiak, ba, izan zuen, bere momentuan izan zuen segulako reperkusioa, ba musika, garai hartako musika beltzan, ba, beranduago rap musika bihurtuko zena, eta, bueno, disko musika ere, musika elektronikoa, baina beti kutsu beltzarekin, ba, Incredible Bongo Bandek, ba, bere Bongo Rock diskan ba, diska hori irikitzen zuen lehenengo abestia, Temoia, Apache diturikoa. Eta, bueno, ba, taldea ez bazu ezagutzen, abestia ziuraski ezagutuko zuen. Beraz, guazen pixka dantzatzera Incredible Bongo bandekin. Jerónimo! Apache, Jerónimo! bongo que te bongo. Argi dago gaurkoan gurean eguzkiak bere lana egin duela. Bai, bai, bai, bai. Guztiz. Earki animatuak etorri gea eta ba orain udaberria saldatu dugu, baina udara ja indartxu badator. Badator eta ba gure Euskal Herriko aitona Soulmana jarriko dugu orain. Euskararen herrian. Euskararen herria. Aleko orain irratxa guztia hola izango. Gure Euskararen herriaren aitona Soulmalena, Soul aitona, ekarriko dugu orain hontan. Eta aitona hitza esaten, oroitu dut, bapatian, urrengo astetik, astebete barru, irratsaioa zuzenean egingo dugu, ez dugu zuzenean egingo baizik eta gu ikustera jun beharko zeate Hernaniko tilosetara ze udalari ba emango dio ongi etorria behar den bezala. Hori dela eta San Juanak pues hortxe tilosetan guk irikiko ditugu nor bestela Hernani arpeto betoa gera de toda la puta vida de toda la puta vida barkatu Hernani herrik entzuten ari bada. Eta hori ba unio bat egin dugu San Juanetarako bereziki txantxako molotov bai, combo bat sortu dugu. Combo all-star total. All-star, bai, guztiz. Eta hori ba gau bakoitzeko programazioa, bai irratsaio desberdinek eramango dugu. Eta lehenengo gaua, urrengo ostiralain zuzen ere, lehenengo zatian sudur puntaulariak eramango dugu. Pues egongo gera gu, Ken aspaldiko zere kaleratorako dugu Aitona Juliane kaleratokarako du Osaba Miguel oso behartu omen dago. Zaki zenbagarren aldiz ja berraiton egin dute eta ja atera ezin denez ba gau hortaz liberazioa lortu eta esto eta Saldi Brown ere izango dugu gure artean. Bai jauna. All-star total. All-star. Lehenengo gauren lehenengo zate izango da oso souleroa. Oso old schooleroa. Eta oso exotikoa. Oso exotikoa ere. Hola, gatza eta baiperra izango dugu. Eta gero ja... Amabitatik aurrera. Amabitan jarriko dugu... Ja, ginda jartzeko gure sesioari, ba, taldetxo bat, eramango dugu. Kontzertu majoa izango dugu. Earra. Donostiar batzuk. Oso jatorrak. De backtracks deiturikoak. Eta... Bertxio ikaragarriak. Bai, cover band potente bat izango dugu. Eta ja ordubitatik aurrera gu barran sartuko gea alduenak behintzat, alizin duena ba eszenario azpian utziko dugu. Eta ja hortik aurrera desmadre padre. Bai, desmadre padre, izan ere horretxe izango ditugu Xolomo Gastakoak lagunak. I toda la eta pena. Beraien jaleo, nada, no dizena. Royal jaleo, bueno, jaleo. Toda la movida. Toda, badakizun horrengoan pintxatzen. Nor. Hor, entre los Royal Nordagon. Nor, ba. El famoso Porbus. Hostia. Así que... Jaleo. Jaleo total. Eta hori, ba, ya que taurrengo gauetan, ba, larun batean gure ostean datozen, eta aurretik egondian, ba, Xasma, Teknomadaki, iteknoro elektroniko guztiak izango dira... Igandean hortxe izango ditugu Blami eta ez dakin horre pintxatzen. Blami ez dakin horrekin, ez egoratzen. Bueno. Blami eta okene ongo da pintxatzen ere. Ah, bida. Eta... Xaneko abrego. Bai, eta gero kontzertuak ongo dira ere. Bueno, dakagu programa potentea. Programa potentea. Laizte erikusuk ez duzue kartela kalean... Desiatzen gaude. De hecho, zemuzua kartela, leko? Baina da, hori txera erakutsu behar nizun. Ah, bida, bueno, ba... Aitona jartzen dugu. Eta hori, eta Aitona ere, ba, berean, ba, Lizardi eta hauek ekartze ditu, así que... Temoia. Hit. Euskal soularekin. Euskalaren herriaren soularekin, barkatu. Ah, zuzenketa. Borrokatu. Lizardi, Rimbo etorri dukit Hortaz galdezka eta gu ere ire zain gemdela esan zioago ezin zela espaldia saldu etxetik eta relatzean eseri gaitu denok erlojua janez baina mezularia bidaliagu alozko torrera eskilara luzetan beleak usatzen oteintzen ikusezan gero kanpaiak entzun dizkiagu zakurrak zaunkaka orduan sortu aizbidetik balantzaka eta irekin aurrez aurre jarri garenean zerralder hori aizgure oinetan eta gorpu gorintzen udazkenaren tronoan ertsi dizkiagu begiak adiozik ez eta goizaldean musika zur batetan zarturiko petipoet pirotekniari gabe lurperatu augu baratzat lizardi Rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu ere ire zain gemdela esan zioagu ezin zela espaldia saldu etxetik lizardi Rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu ere ire zain gemdela esan zioagu ezin zela espaldia saldu etxetik Ba bai. Pixka deskolokatu diazu, eh? Honekin Bueno, aleko hau zen gure bluesmana, gure aitona eta gure euskararen herria aldarrikatzeko nintzen, eh? Ze ona, hasiko naiz erabiltzen hori hemendik aurrera, beti. Ba hori, Lizardi, Rimbau eta Olestarrak baita, bere garaiko hau, baina Izarrak, boxeo Izarrak, Pedro Mari Goikotxoren eskutik, ostiralero, Euskal Telebistan. BTV aleko esan dugu, BTV. BTV. Bueno, Bilboko Telebista. Ba, orain Euskal Soula alde batera utziko dugu, eta ba, berriz Brasil aldera joko dugu, eta bertako, ba, bueno, Bosanova, eta, bueno, kasu honetan, Bosa Nova samba, hortxe, erdibideko zeo zer, Joao Gilbertoren abestire ematen zungo dugu, uste entzungo deguna dela, zer raio? Usteak erdi ustal. Ba, entzungo dugu, eukero un samba, así de claro. Así, porque aleko lo vale. Bai, bai. Joao Gilberto. Hit. Eu quero um samba feito só pra mim na cama me virar. Quero samba, porque no samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar. Eu quero um samba feito só pra mim na cama me virar, me espalhar. Eu quero a melodia feita assim. Quero samba, porque no samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar. Ai, quando o samba acaba, eu fico triste então. Ai, melancolia, eu quero alegria dentro do meu coração. Jab, jab, jab, jab, zuyu, eba, zanzan, zanzanyan, pampayororororo, zuyu. Jab, jab, jab, jab, zuyu, eba, zanzan, zanzanyan, pampayororororo, zuyu. Eu quero samba feito só pra minha cama virar, me espalhar. Eu quero a melodia feita assim. Quero samba, porque no samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira. quero um samba feito só pra mim me acabar, me virar, me espalhar. Eu quero a melodia feita assim. Quero samba, quero samba, quero samba, porque o samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar. Quero samba, quero samba, porque no samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar. Eu quero um samba feito só pra mim me acabar, me virar, me espalhar. Eu quero a melodia feita assim. Quero samba, quero samba, quero samba, porque no samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar. Ai, quando o samba acaba, eu fico triste então. Vai melancolia, eu quero alegria dentro do meu coração. Jeb, jeb, jeb, jeb. Vale, vale. Uste nuen jarri behar zuen abestirien bat ola ez ere esan gabe, ola sorpresa bezala. Eta badirudi horrela izango dela, ez? O... Bueno, aipatzea, musika brasildarra entzun dugu orain, Jo Gilberto-en esku, eta, ba hori, San Juanetan ere, ba, Molotov gunean, izango dugu asteazkenean aukera musika brasildarra entzuteko, izango ditugu alde batetikan, Yemama, bueno, dia Donostian afinkadutako banda brasildarra, ba, Donostia aldean jotzen dute normalean. Eta gero, bueno, hiek usteet, orain arte Bossa Nova jotzen dute, baina usteet orain reggaearekin erasi omen diela, baina ez nago oso seguro. Zea leko, zesa ezu? Rigi. Ah, vale, rigi, vale. Rigi. Barkatu, es que... Rigi, zer da hoi? Rigi, Rigiton. Rigi ere egite dutela, eta gero ongo baita ere Duo do Porto barkatu. Oiek, Bossa Nova taldea ere. Eta gero, bat, Akumaren esku, barre pixkatxo izango dugu. Azken aldean, tope da biltzara. Bai, aurrekoan ikusi genitun, eta nik esango nuke, ikusi dituan, aldi oberenetako batian. Igual soinuagatik, bai. Edo lekuagatik, guardetxea, edo ez dakit, baina buf. Bai, nik uste formazio berriarekin igual ikusi kontzertuen konetarikoa. Han dado el salto. Bai. Salto la fama. Buah! A lo loco! A lo loco! Bai, esan oso ondo, gure Takuma eta gure Gorka Maitia hor dakagula. Eta jabukatu ezu gauren promoarekin, bale. Azte azkena izango da hori, ja San Juana kisten iaia, baina hori, bak ezu hernani zer dan. Ez. Puf! Una fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta. Bueno, ba leko que esan bezala aurkezpenak zertarako. Thank you. Tromboiaren erregea. Bai jauna, bai jauna. Don Drummond naundilla. Ba, ezautzen deguna gehien bat, bere eskataraitzen ibilbidearen gatikan, ez? Bai, hori da, hau ja, bueno, garaikoa. 1965 ere garaikoa, baina, bai, bai. De ahí a, al estrellato. Al estrellato, al estrellato. Oso ondo, ba, usuen zaite, gaurko irratsaioa hartzen arian norabidea. Kantaren izena barkatu University Goes Ska zenei zuzen. Ba, oso ondo, oso ondo. Universitatea... Eskak ere izan bardu, noski. Noski baietz. Euskal Zukaldaritzak badu, eskak zergatik ez du izango. Euskal Zukaldaritzak universitatea bai, jala xe da. En fin, ba... Ba, jarrituko dugu ba, musika alaiarekin, dantzagarriarekin. Horrengo honetan, bueno, eska musikatikan, pixkat, jazzea pasako gela, jazz afrobeat, dab kutsuakin ere. Tomaleko, jazta, perfecto behitu gerorako ezer dakagun. Ba, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, ba, afrobeat sarrera txiki bat ingo dugu. Kutsu, hola, pintzela latino gutxi batzuekin. Eta honena da, jatorria ez dela ez afrikarra, ez jamaikarra, ez zer, bueno, europearra dira, konkretuki holandarrak. Jungle by Night, deiturikoak, da noiz bait, abestiren bat jarri dut, beraien lehen lanetikan ateratakoa, hau, bueno, epe bat aterazuten. Oain entzungo eguna bestia epe batekoa da. Aleko, hori... posible da, onartzen da. Zer? Afrobitaren estatutoak onartzen dute Europar batzuk afrobitarekin gauzak egitea. Bueno, guz gaino ez oso legalak izan, ez? Ah, vale, pues jazta, sei. Ni aki dala, behintzat, bueno, dena legala da. Musika guztia legala da, emisioa legala da, todo legal. Todo legal. Tio! Ba, oin entzungo guna bestia E.T. du izena, Jungle Bainetena, eta... Bueno, gero. Todo menos Xolomo, hori aparte doa. Hori, Xolomo gaztakoak ez dakigu oso legalak dian, trafikantea diran, edo... Ja, ez dakigu. Armak edo ez dakiz zer eramate dituzte. Bueno, baina... izenak jarrikozkor asita... J-Zip. J-Zip, bueno. En fin, Mortimer Flint eta beraien crew guztia. Bueno, bago gurearekin... Eta Jungle by Night-en E.T. entzungo dugu beraien iti Get Busy epetikan atratikan. Afrobeatarekin sartu era peto-peto. Peto-peto. Eta, bueno, ba, Holandatik Keniara jongo era. Kenia Special. Epe maravilloso. Songwaik ateratze dituen epe maravilloso. Ba, azkenian afrobiteko eta edonongo animatua den kantak hartu, bernastu, eta zapatilla era buena sortze dute. exotiko-exotikoa, eta hau entzungai izango da. Entzungai izango da, tilosetan, ostiralean. Osabak fijo jarriko du eta. Bai, bai, Osaba Miguel ekarriko du bere exotiko... Exotismo guztia, hain zuzen ere. Musika aukeraketa. Baina, bueno, bitartean, aurrapen bezala, entzungo dugun abestia... Kalambia Boys... Eta... Bada de Basi Twist. En eskutik. Así que... Hide and Smile. Gora bombo hori. Thank you. amaiera nahiko makarra izan dugu, eh? Ai. Beraz, bakizue, ba, osoa Miguelen estilo olako da, exotikoa, baina era berean bere dark side da baduka ere. Bueno, ba, musika afrikarrekin segituko dugu, eta orain ba, bo, jazz etiopearen erregearen abesti bat entzungo dugu, ba, mulatu astatke handiari buruz ari naiz, eta entzungo una bestia orain bere temazotako bat, du izena Jegele Tezeta, kontuz. Toma ya! Jegele Tezeta. Beraz, oazen mulaturekin pixkatzen zutera. Entzun dugu mulatu astatkeren abestitxo hau, bueno, gogoratzen baldin badazue, o bueno, ikusi baldin badazue filma, Broken Flowers, ba, musika, bueno, pelikulaen soinu bandan entzuten da hau eta beste abesti batzuk. Eta bueno, baita rekomendatzea abesti hau sampleatu izan zela, ba, nik entzutakaten abestia rap bertxio bat da uste, eta Damian Marleyrena uste dut, Damian Marley eta beste norbaitek rap bertsio bat egin zuen, baina bueno, badira beste atzuk hortikan. Bueno, eta orain zentzuko dugu, Sanfo? barrumba catalana pixka bat. Rumba catalanaren klasikoa, zure lagun handi bat eskainiko diogu, zure lagun katalaniari hain zuzen ere. Ba, goratzet, bera ezautu lehenengo tako baten, gu hasi berri ginala Aitona Julian bezala, eta hori, pues, errealaren partidu bat zegoen, zure txean hor kuadrilla erdia zenula, eta zuta bio pintatzen gen dela. Eta beste hau jarri, eta berak historia kontatu zuen, de basea oso katalana dela, mitiko bat dela, eta horren gainean, ba, improvisazioa besti asko egiten diala, bertsoa bezala, baina otro, así que El Miracleren bertsio A, pues hori, Atxili Funken bigarren errekopian, ja gauza modernoagoak, Ai versus DJ Merey. Así que El Miracle, Alberto Ondiarentzat. Venga. Polbert. Zuretzako, Albert. Y al garrotín. ¡Puro DJ! ¡Dale! Brutal con acción, Caracas, Barcelona. Aquí en la misala de Mazambá. Bueno, ba, oain rumba katalana elektronikarekin nahastu baldin badegu, ba, orain beste nahasketa bat izango elektronikarekin, ba, Rhinoceros talde frantsesa, bueno, ba, bakigu frantsesak elektronikan punta-puntako herrialdea diela, eta nahiz eta gaur egun ez dian oso bueno, ez bain bade oso oso modan esate, la cresta de la ola. Hori da, hori da. Traituzte diske xente eta influentzia nabarma izan dute gaur egungo ba nik ustet gaur egungo punta puntako taldetan pues esatearren pixkat Ed Bangerko tropa guztia. Tropa guztia eta bar izan ere beraiek ere ba no, elektronika ite dute baina izate dituzte pues beste influentzia batzuk. Bueno, ba Reino Zerosek atera zuen 2005ean eskizofonia barkatu diska eta bueno, entzunguna bestean ba pixkat elektronika rockarekin nahasten dute. Eta Beach du izena kantan izena du izena kantak eta entzuten dugu. Ba, pixkate motivatu ingea, elektronikarekin jarritu dugu, eta un rockarekin, ba, pixkat, da, hemos subido un poco el tono. Baina, bueno, orain badirudi Donosti aldera itzuriko gerara, ezta? Bai, ara da, lehen tricepsekin hasi bagera, bueno, tricepsen hasiera parafunk taldea izan zen, nahi zuzen ere. Hogei urte betetzen dira, ezta? Hogei urte betetzen dira, eta, bueno, hau egia esan alekori galdetu gabe esango dut, baina, bueno, bi aste barru partia dago, eta agian... Ose, erratxaio berezia egiten dugu disko honen inguruan. Bai, bueno. Disko guzti entzun. Zatik ez. Eta hori, baina, bueno, ikusiko dugu. Eta, bueno, bertan, ba... Mila besti daude, aukeratzeko. Eta, bueno, gaude, no, zei letxez. Ja que latinkeritan gaude pixka bat, Caracas jarriko. Prologoren parafunk Caracas. Esto es Caracas, una extraña ciudad, donde nada parece tener identidad. Estoy en Caracas, y no paro de flipar, con las caras de la gente y sus ganas de bailar. Sabor. Caracas es gigante, Caracas es un fraude, Caracas es un caos con la vida por delante. No pierdas un detalle, estamos en la calle, las asas suena fuerte en Boulevard Sabana Grande. Un paso adelante, sangre en el volante y nadie grita, inocente o culpable. Miedo en las caras, hierro en las espaldas, aquí el soborno paga. Esto es Caracas. ¡Sobrevivir! Un problema muy grave que todos los latinos conocen y saben respetar. Lección olvidada por un descubrimiento que no sirve para nada. Esto es Caracas, hermano, y aquí todos piden con la mano. Esto es Caracas, mi pana, libertad latinoamericana. Y a las 9, el amor se convertirá en algo mortal. Es para llenarse de euforia. Y hay 20 millones de bolívares esperando y buscando un ganador. En la polla de Caracas. Pero este hombre tiene nervios de acero. ¡Sacúdete, doble fea! Eta bueno, ba, jakiteko rapa zertzen ere, eta zer gertatzen zen garai hortan, Espainia musikan, ba, dena, tongoa zela inzuzen. Yeah. Barkatu emozionau eta disko hau jarri eta beste hainbestekin bezala, bueno, ez hainbestekin, zorionez ez hainbestekin, disko gutxi batzu dute magia hori, ba, jarri eta ezin geratu. A tope. Bueno, ba orain entzungo duguna abestia... Kolakope. A tope koiten jakun, barkatu. Bueno, ba hori, oain jarraia entzungo dugun kanta, bueno, oain dela... Para tirratxa jo, gonintzen, haber, lortzen nuen ateratzea hartzeon Random Access Memories... De hecho, ez genuen irratxa jo egin, irratxa jo guztia leko pasazelako diskoa. Bilatzen, haber, irukutzen urtikan diska filtratua edo, ondikat, atera gabe zegoen. Bueno, plazatu zuten azkenian, ba, nik uset, urteko diskarik, bueno, el más esperado, ezakitu, nola esan... Euskaraz, barkatu. Azken kanta izango da? Bai, azken kanta izango da, bai. Ba, bueno, komunikabidea eta batez ere, eh? Bueno, ezakite, mainstream musikan diskorik, bueno, el más esperado, ezakite nola esan. De hecho, esan dugu bat formula lengoan, Daft Punk tarrak duplikatu ziala, ezakitzen batetan. Ta hortxe zeuden gurpia galatzen. Bai. Ba, disko kurioso batera dute, esan, ez daka kasi zer ikusirik aurretik antara dituzten diskekin. Kuriosoaren definizia harren? Kuriosoa, musika estiloa, elektronika mantentzen dutelako, beti bezala, disko musikarekin oinarri bezala, baina orain honetan, diska asko zer instrumentalagoa da, izan ere, nik esango nuke diska gehiena instrumentu realekin dagoela eginda, bai, perkusioak, gitarrak, basuak, bueno, sintetizadore batzuk ere azaltzen dira hortikan, baina oso instrumentala da eta kuriosoa da. Nigo indikano ez nago oso ituta, baina esan ez dago batera gaizki. Entzungo duguna bestia orain, Fragments of Time du izena. Eta oraingo honetan, bueno, hori diska hau esatea kolaborazioz josita dagoela, musika elektronikoan gehien bat mitikoa diren bueno, artistekin dituzte kolaborazio asko, oraingo honetan Todd Edwardsekin eta ba hori, ba honekin ja agurra esango dizugu, ez da? Hori da. Daft Punkekin agurtzen gea Teknomadak saioari ongi etorri emango diogu. Kanta honekin ezin jo edo? Beraz, bueno, ba, urrengo ostiralean hemenez, baina Hernanin ikusteko kere izango zue. Edo entzuteko, beto esan da. Asi que, aste buruaz gozau, eguzkiaz baita, eta bizi... Pozik. Thank you. like I'm 17 and it's crystal clear that I don't ever want it to end. If I had my way, I would never leave.